scrie o singură dată litere finale sau cuvinte care se repetă. Deci ele scrie o singură dată și ele sunt de fapt de două ori. Termenul tehnic pentru această eroare este hemigrafie, adică grafie pe jumătate, hemigrafie, sau haplografie, ce e scris o singură dată. Și asta putem înțelege. Iarăși, amintindu-ne cum funcționează copierea unui text, da? Cu citirea modelului într-un segment, memorarea, autodictarea și apoi întoarcerea privirii la model. Da? De aici provine marea dificultate. În faptul că copistul trebuie să-și treacă în permanentă privirea de la model la ecranul pe care îl scrie. Se leagă de această mobilitate obligatorie a privirii, o eroare pe care sigur v-am mai menționat-o la un moment dat, trecerea de la o literă, o silabă, un cuvânt, la următorul grup similar din text. Cu pierderea inevitabilă a tot ce se află între aceste două elemente similare, sau chiar identice. Gândiți-vă că se vadă ca într-un text să fie la distanță nu foarte mare, vreau chiar cu intenții stilistice, cuvinte care prezintă același prefix. Da? Sau aceeași terminație. Da? Poate fi ceva chiar foarte căutat de autor, o asonanță. Ce dificultate întâmpină copistul, tocmai în momentul în care acestea nu este discontinuă, spuneam, pentru că își trece privirea de la modelul pe care îl descrie, este foarte plauzibil ca data următoare, când privirea îi revine la model, să sară la următorul element care începe la fel sau se termină la fel, cu consecința că se pierde tot ce exista în text între aceste două elemente similare. În termenii pe care folosim pentru început identic sau asemănător este homoarcton, început identic, homoarcton sau homoioarcton, început asemănător. Iar pentru sfârșit identic, homoteleton, sfârșit identic, sau homoioteleuton, sfârșit asemănător. Referind toți termenii pe care i-am spus acum, ultimul, voi să vă iar. Homoioteleuton, somnul. Teratelos, da, dar nu v-ai cunoscut această figură de film, homoioteleuton? Sfârșit asemănător, nu? Creează, de obicei, o sonoritate plăcută. Nu mai trebuie să mă gândi ca versuri. Conspunțiile sunt prezintă această partidă. De tot momentul, rima, da? Se încheie în același fel și tot foarte mult e căutată această asemănare. Ce altceva poate să mai sară un copist? Sigur, în momentul în care am spus că sară de la un element la următorul element asemănător, mă puteam referi la câteva cuvinte, la câteva rânduri, sau chiar un paragraf întreg. E chiar foarte plăcut la această situație. Dacă două paragrafe încep cu același cuvânt, atunci sunt șanse mari ca primul dintre ele să se pierdă. Să trecem Pământ și Iarăși este o particularitate căutată foarte adesea. E plauzibil ca tot ce se află între aceste două versuri care încep similar să se pierdă. Bun. Poate să dispară dintr-o copie o filă întreagă. Pentru că un copist, în momentul în care ajunge la capătul paginii, că vrea să întoarcă foaia, poate să întoarcă două foi deodată. Și atunci se pierde o foaie. Foaie se mut două pagini. Da? Deci o filă cu două pagini. Ce se întâmplă în momentul în care copistul, dintr-o sumă de motive, nu înțelege că are în față o prescurtare? Toma, că el nu înțelege că are în față o prescurtare și atunci se comportă de parcă așa ar fi cuvântul perfect. Așa s-a semnat actul de naștere al autorului. Agelius. Agelius. Ați auzit de Agelius? Mă bucur că ați auzit, nici nu trebuie să auziți. El este Agelius. Agelius. De Agelius ați auzit. Aulus, Genius, lui se datorează un text fascinant, ca tot ce se întâmplă în o perioadă care urmează înfloririi culturale. El adună în lucrarea pe care a intitulat-o Noctes Anticae, Nopțile Antice. Încearcă el să adune tot ce a fost mai înainte. Da? Relatări referitoare la texte ale unor autori anteriori. Și latinești și grecești textele acestea. E foarte interesant textul lui Aulus Gellius. Ridică probleme enorme copiștilor și implicit editorilor, tocmai pentru că amestecă pasajele latinești și cele grecești, o știți foarte bine, în evul mediu greacă nu prea se mai știa. Și atunci, inevitabil, în textul lui Aulus Gellius, acolo unde ar trebui să fie pasaje grecești, există, în cazul cel mai fericit, desenarea literelor grecești respective, de asta este o realitate. Dacă nu știe un copil să scrie grecești, atunci desenează cu onestitate tot ce vede. Măcar de-aș fi făcut toți așa. Copiștii care nu vor să se înhame la ceva peste puterile lor specifică, semnalează prezența unor cuvinte grecești acolo și spun cu formula celebră pe cuvinte care grecești nu se citesc. Graica sunt, non ebuntur, nu le putem citi, nu le înțelegem, adică la un moment dat un copist al lui Aulus Gellius chiar spune hic erant, erau, da? S-au dus. Hic erant infinita, gaita, verba. Erau mult, erau foarte mult. De ce să mai facem greu? Erant. Am fost. Am sărit peste ele. Sigur că asta se vede într-o copie și poate să-i scadă prețul. În consecință, un copist care vrea să scoată ceva frumos, ceva elegant, ceva ce se vinde bine, va sări pur și simplu. Asta și grecești. Nici măcar nu mai semnalează că acolo textul nu este integrat. Da? Și cu asta v-am dat deja un alt exemplu de greșeală de copiere, greșeală cantitativă în minus, da? Se sar pasajele grecești. Și dacă nu se indică lucrul acesta, atunci este pierdută pe vecie, da? Partea aceea din text. Dacă, desigur, nu avem alte lucruri. Ce vă spusesem prima dată era clar, da? Cu prescurtarea. Nu am insistat, cred că e destul de limpede. Da? Deci dacă nu înțelegi că este o prescurtare aici, ai impresia că ai în față un nume. Sigur că este un nume, dar acesta este un pre-nume. Bun. Cazuri de antoaselea în care bizantini să nu înțeleagă bucăți de text la dinest sunt? Bucăți de text la dinest, nu știu. Bizantini erau. Da, nu știu. E de urmă aici și situația asta, dar cred că știu și măcar politic era obligat să învețe ceea ce nu era mai obligat. În textele antice se marca prescurtarea în cuvânță? În textele îngrijite se marchează prescurtarea, nu neapărat așa cum marcăm noi, cu un punct. Dar există indicii ale prescurtării, da. Repet, în textul îngrijită. Cum poate să dispară litere, evident, dispar și semnele prescurtării. Ce altceva mai poate să dispară? Un iota subscris. Un iota altscris în textul grecești. Un iota subscris, știți pe ce este, da? E virgulița aceea fără niciun rost pe lume. Se citește? Nu se citește. Că de aia se și pierde. Nu valorează nicio iotă. Da? Chiar așa e! Nu că e iota, litera I, care nu valorează nicio iotă. Iota subscrisă la mine. Sau cum spun italienii, non vale un AK, nu valorează nici cât un H. Asta recunosc că îmi place la fel de mult. AK este numele cel mai grăitor cu putință al literei H. Tulburător, nu? Nici măcar în numele său propriu nu a reușit să supraviețuiască bietul H. Da? E AK. Și asta spun italienii, nu face nici cât un nici nu puteți să pronunțăm, da? E numele acestei litere. Deci, nici o iota. De asemenea, pot să dispară litere care corespund unor sunete ce nu se pronunță. Și aici e vorba mai ales de eliziune. În scandare, da? În versuri. Ce ne indică o asemenea absență? Păi am zice, în primul rând, indică dictarea. Probabil că era cineva care dicta unui grup de copiști care multiplicau un text. Dar nu e obligatoriu să fie așa. Pentru că dictare există și în varianta autodictării. Și e foarte plauzibil ca cel care, copiind un text, își scandează versurile ca să țină minte mai bine un vers întreg, să și noteze ceea ce își dictează singur. Da? Încercați, ați început să scandați la latină. Sau și la greacă. Nu. Și la greacă? La greacă am început, bine, și cu texte la tine. Da. La greacă ați început să scandați? Sunt impresionantă. Păi... Ah, nu cred că v-am și auzit. Da, exact. Dar nu mai știu ce citați Homer? Nu puteți citi Homer. Ba da, chiar și Homer, începutul Iliadei. Începutul Iliadei. Bravo. Încercați voi să vă dictați un vers și o să vedeți cât de plauzibil este să nu scrieți ceea ce se evidează din versul respectiv. E grav? Până la punct nu. Dar totuși, copia are ceva în minus față de model. Mai adăugăm aici două situații, una, mă rog, se leagă cele două situații. Copistul sară peste numele proprii. Și, cu mult mai relevant, lasă liber un spațiu în copia sa pentru litera inițială, pentru cuvântul inițial al unui capitol. Da? Sau pentru primul paragraf al unui capitol. Scopul este să revină asupra copiei pe care o executăm, pentru a o ornamenta. El vrea să scrie cu altă cerneală, sau eventual chiar cu miniaturi, partea de început a capitolului respectiv, sau eventual numele proprii. Până una alta e lasă locul gol și se poate, de foarte multe ori, să nu mai revină niciodată asupra pasajului respectiv, asupra textului respectiv, fie că uităm, fie că, de fapt, nu e era în stare să realizeze o miniatură acolo sau să scrie cu altă cerneală, asta va fi plauzibil, da? Putem să gândim așa, ci urma să dea altcineva, da? Oricum, implică un cost suplimentar schimbarea culorii. Dar nu întâmplător, ce este roșu e mai scump. Poate că n-am avut bani să transformă manuscrisul respectiv în obiectul de preț pe care și-l dorea de la bun început. Și rezultatul este o pierdere din modelul pe care îl avea în față. Pentru litera inițială nu e drama. Situații normale se poate presupune. Dacă e vorba însă de un întreg paragraf, de început, e mai dacă mai complicat, dacă e vorba de nume proprii, atunci da, chiar avem o problemă. Și încă am fi vrut să știm care sunt personajele textului respectiv. Bun. Greșelile cantitative care adaugă ceva, deci un plus, cea mai banală este dublarea unei litere silabă cuvinte. Unui cuvânt, pardon. Dublarea unei litere, a unei silabe sau a unui cuvânt. Vedeți, erorile pot fi în toate felurile. Și când vorbim, facem așa un homoia de la autor. Ce înseamnă dublarea unei litere? Cât de plauzibil este ca un copist să dubleze o literă? Păi e foarte plauzibil. Dacă nu mai existau la fel de clar în limba pe care el o folosea sau numai pe care el o învățase în școală, dacă nu învățase bine lucrurile acestea, cu grupurile de consoane, să zicem, da? Cu consoanele geminate, cum ne spunem, consoanele dublă, atunci sunt șanse foarte mari ca în momentul în care își dictează textul sau audă textul dictat de cineva, să aibă impresia că trebuie să pună acolo doi de T sau doi de M și așa mai departe. E o situație banală, așa, da? Nici nu vreau să mă gândesc cum arată multiplicările de i-uri în limba română. Da? Sau acum funcționează mai degrabă în sensul simplificării. Cu cât mai puțin de i, cu atât mai bine. Cam așa. Cam așa e, nu? Nu? Măcar știm o socoteală. De parcă suferim și mai tare când dăm prea mulți de i. Dacă sunt mai puțin, zice mai. Poate. Aia, o, e scăpat. Am mai căzut unul pe jos, să mai acolo, da. Dar înțelegeți cum funcționează această multiplicare. Termenul tehnic este dictografie, deci dublare, grafie dublă. Dictografie. Dicto. Cu noi de tân. Cu noi de tân. Dictografie. De foarte multe ori funcționează ca o hipercorectitudine, de fapt. Știți ce este o hipercorectitudine? Da, acum vă dat că este o greșeală, grosolană de altfel. Libean. Libean. Bimba. Bun. Deci, nu întotdeauna asta este explicația unei dictografii, dar foarte adesea așa o înțelegem. De ce se dubleze silabe? Din atenție. Acum nu mai putem vorbi de o încercare de a furniza un cuvânt corect sau de a corecta un cuvânt. Nu, pur și simplu este neatent și scrie de două ori o silabă. Se întâmplă și vouă? Ziceți că nu? În alte limbi, poate. Da. Încercați să vă supravegheați o vreme când scrieți. Și veți vedea câtă îngăduință căpătați față de decicopiști. Noi oricum nu trăim din ceea ce copiem. Da? Asta facem pe distanțe mici, nu știu, pasaje mici. Ei stăteau 10 ore pe zi și copiau în condiții de foarte multe ori dificile. Cât de dificilă era viața copistului? Păi eu stăteam în scriptoriu, pentru că era o covoare, scriptoriu. Poate că era o sursă de căldură, dar... Am spus și voi cum mă năstie, că nu știți cât de bine e vara acolo. Punct. Da. Iarna e cam picuț. Nici nu e bine să încălzești foarte tare o asemenea încălzare. Materialele... Păi voi la căldură ce faceți? De asta nu. Nu să stați 10 ore să... Poate că nici pergamentul pe care scrie nu e întotdeauna doar în localitate, nici tocul cu care scrie și cerneala poate să fie neplăcută. Voi vă luptați cu mixurile sau cu computerele, da? Da. Aia e luptă de viață. Ei luptau într-altfel, dar le era și lor greu. Auzeau la un moment dat zgomote de afară, auzeau oameni vorbind și atunci li se distragea atenția. Le era foame, le era sete, erau obosiți, zbura mintea la altceva și atunci puteau să scrie o silabă de două ori, puteau să scrie un cuvânt de două ori. Da, să scriu un pasaj de două ori, atunci erau chiar adormiți de tot săracii, dar asta e situația. Sau, că nu degeaba am descris viața, așa sumar, viața unui copist în scriptoriu, putea să intervină el însuși în text și să spună, voi ce frigeți. Să introducă acele cuvinte pe care le auzea rostite afară. E numai atât. A vorbit odată, notează ceea ce aude, nu ceea ce își dictează, da? E glasul de afară mai puternic decât glasul interior care dictează. Experimentați. Stați voi 10 ore și scrieți. Da? Și vedeți ce se întâmplă. Da? după aia să spună, hai ce-aș bea un pahar de vin. Da! Da! Da! Și de zi, mă gândesc. Nu o să spune zi de zi că aș bea un pahar de vin. Să faci 10 ore zi de zi. Da, sigur. Sigur, asta se știe după plata pe care o primeau, pentru că era plata obișnuită a unui lucrător cu ziua. Da? Deci cât primește pentru număr de pași, înseamnă că era porția lui zilnică. Deci era aceeași plată ca cel care muncea pământul, nu? Ziua de muncă, în principiu, este aceeași. Doar că poate că era mai ușor copistului decât celui care vedea cu sapa. Da? Aici e diferența. Aici e diferența. Da? Da. Adăuga foarte adesea la sfârșit Slavului Dumnezeu că am încheiat textul. S-au putea să adaune diverse alte lucruri. Ei, toate astea intră în categoria greșeilor de copiere. În plus, toate acestea sunt adăugiri la text. Nu e propriu-zis o greșeală. Deși unele dintre ele se pot transforma în greșeală, da? Dacă el copiază un text și spune pergamentul ăsta e mizerabil, pune undeva într-o margine, următorul copist, luând ca model acest exemplar, poate să nu se leagă, să aibă și în momentul de atent și să introducă text. Și cine știe ce minune poate să iasă din asemenea succesiune de public. Da, dar, de exemplu, în marginea studiziei. Dar înțelegem despre ce e vorba. Cu adevărat grave, din acest punct de vedere al greșelilor de copiere, și asta sunt cu adevărat greșeli de copiere în plus, deci, cu adevărat grave sunt situațiile în care copistul introduce însemnări marginale sau interlineare. Ce se află în marginea textului sau între rânduri? Sunt explicații. Glose. Da? Un text glosat este un text explicat. La ce se referă aceste glose? Cum facem și noi foarte adesea. Dacă citim un text și întâlnim un termen care nu ne este familiar, îl căutăm în dicționar, în sursele pe care le avem și îl notăm în margine. Da? Exact la fel putem lucra și cu copilul. Tot acolo vă adaugă comments. Da? În margine, sau dacă lucrați cu text changes, totul se întâmplă în marginea textului sau în partea de sus sau partea de jos, deci în laterale sau în părțile de sus sau de jos ale textului sau între rânduri și acolo puteau ei să adauge, oriunde aveau un mic spațiu. Cum arată aceste glose? În ce constă o explicație? Cel mai adesea este o sinonimie acolo. Un asemenea exemplar care prezintă explicații marginale sau între rânduri, atunci când devine model, se poate transforma într-o variantă sporită a textului respectiv, tocmai prin introducerea în text a acestor explicații. Este absolut firească această introducere. Ajunge să vă gândiți că un copist care copiază un text și sare un cuvânt, iar deci o situație pe care o facem, o întâlnim și noi în viața obișnuită, deci sare un cuvânt, revine, îl introduce punându-l în semn. Da? Sau pur și simplu scrie cuvântul respectiv deasupra locului unde ar fi trebuit să se află. Banal. Da? Cine copiază un asemenea exemplar știe ce are de făcut și introduce cuvântul acolo. Că nu nimerește exact locul în care trebuie să-l introducă, nici asta posibil. Bun. Dacă există însă glose, ele au același aspect. Sunt cuvinte care se potrivesc foarte bine în context, sunt sinonime. Sunt explicații care pot avea aerul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte care au fost, la un moment dat, sărite de copist. Și atunci, pe bună dreptate, cel care are un asemenea model în față o să introducă și glosa pe text. Da? Unde o să le introducă? Pentru că se gândește el. Dacă e vorba de o serie sinonimică, sunt șanse mari, sau mă rog, măcar de un sinonim, sunt șanse mari să ajungă și știe destul de bine limba respectivă, sunt șanse mari să pună lângă cuvântul bază, care a generat glosa respectivă. Acum ne întoarcem și spunem, de câte ori vom întâlni într-un text literar, editat, foarte bine, serii sinonimice, ne putem pune această întrebare. Nu cumva este o eroare de copiere în plus? Nu cumva a introdus aici ceva ce nu plănuise autorul să pună în text? Nu știu. Asta intră în categoria, și vă dau din nou termenii tehnici, diplasiografie, descriere de două ori, același termen scris de două ori, sau triplasiografie, chiar de trei ori, fie că e vorba de trei variante grafice, fie că e vorba de includerea aceleiași noțiuni în două lucruri vă mai spun și apoi ne oprim astăzi. Există factori externi care pot să schimbe conținutul unui manuscris. Factori externi, dar vă amintesc prima oară despre asta. File sau fascicule legate greșit, într-o altă ordine. Asta intră într-un fel în categoria greșelilor calitative. Deci textul este același, dar într-o altă ordine, ce nu toată devine altceva. File sau fascicule care au dispărut. Deci asta trebuie o greșeală calitativă în minus. Sau, iarăși vă rog să vă amintiți, manuscrisă care prezintă părți afectate de rozătoare, de cari, de foc, de umezeală, de mucegai. Și vă aduc aminte că oricare dintre aceste tipuri de manuscrise poate deveni model care să fie copiat, perpetuând în felul acesta fie legarea greșită a filelor fascicule, fie absența unor file fascicule, fie absența constantă a unei bucățele din textul respectiv. Acum, ultimul lucru pe care vreau să vi spun astăzi e extrem de important. Notați-vă sintagma lectio dificilior, cu noi de fru, lectio dificilior, lectio dificilior, dacă vrem să pronunțăm în restitut, da? Vă spun foarte pe scurt care este principiul. Este extrem de important pentru critica de text să înțelegeți această lectio dificilior. Expresia exactă asta înseamnă lecțiune, alegere mai dificilă. În momentul în care se constată prezența unor variante în textul transmis, editorul trebuie să aleagă între variantele respective. Și se folosește de o sumă de instrumente și ați înțeles că cel mai prețios instrument este propriul său bun simț linguistic. Se pliază bine pe acest bun simț linguistic al editorului principiul lectio difficilior, lectio difficilior, lectio difficilior. Dacă există două variante, dintre care una este banală și una este mai dificilă, mai rară, este, să zicem, un cuvânt tehnic sau un cuvânt ieșit din urs, un arhaism, un cuvânt străin, da? Principiul, asta spune, este de preferat lecțiunea mai dificilă. Ar zice că e o răutată specifică filologie, eu nici pomenesc de așa ceva. Puneți-vă în bila copistului și veți înțelege. Dacă aveți într-un text un cuvânt banal, sunt slabe șanse ca în locul acelui cuvânt banal voi să puneți un termen tehnic, un arhaism, nici nu cred că știți, da? Voi copii știind poate unui asemenea text. Din potrivă, dacă în model aveți un termen tehnic, un arhaism, un cuvânt străin, îl vedeți? Că înțelegeți, că nu înțelegeți, că transformați în ceva ce mintea recunoaște cu ușurință. Da? Înțelegeți principiul. Deci pentru că așa greșește copistul, el simplifică textul, atunci editorul, din potrivă, dacă are două variante, va opta, în măsura bunului simț, pentru varianta mai dificilă. Da? De regulă există o identitate semantică între cele două lecțiuni? Nu putem spune care sunt regulile aici. De la copii la copii, greșeile pot fi de orice fel. Da? Cam normal presupun oarecare înțelegere, adică trebuie să înțelegi la ce se referă ca să știi cu ce să-l înlocuiești. Nu neapărat. Cred că vă spuneți la un moment dat că un redactor de carte s-a apucat să înlocuiască a scarifica prin a sacrifica. Fică zicea că prin vorba de un text antic așa făcea sacrificii pe timpul. Nu, era vorba despre un text de agricultură, așa cum era scarificare. Deci nu e un indiciu al similitudinii semantice. Nu, e ce-i pare potrivit. Este o părernică similitudine sintactică, da? Așa am răspuns, ca să fie toată doamnă spunită. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră, da? Ce-i da?